मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम कृपा से असीम अनुकंपा से हम जो है द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के बहुलम छंदसी जो चतुर्थ पाद के जो 39वां सूत्र है इस पर विचार करेंगे। रयपोष्ट तक कल हमने पढ़ा दिया था, बहुलम छंद से बताया था, कल इस पर विचार करेंगे। बहुलम छंद से वैसे लगभग 13 बार अष्टाध्याय में बहुलम छंद से आया है। तो यहाँ बहुलम छंद से है, बहुलम अकारांत नपुंसकलिंग बहुल शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, छंद सी सकारांत नपुंसकलिंग छंदस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इसमें आर्धातु के अनुवृत्ति आ रही है, अधो जगधीर लिप्ति की जो है 2436 से अधः की अनुवृत्ति आ रही है और लुंग सनोर घसली दो 437 है उससे घसली की अनुवृत्ति आ रही है। और प्रथमा वृत्तिकार वैसे घयपोष्ट से घयपोह की भी अनुवृत्ति ला रहे हैं और आर्धातु के अनुवृत्ति आ ही रही है, आर्धातु के का विषय है। तो 435 नंबर है। तो आइए दोनों तरीके से हम विचार करेंगे। यहाँ पर जब हम घय पोह की अनुवृत्ति नहीं लाते हैं तो अर्थ होता है छंदसी विषय अध स्थाने बहुलम घसल आदेशो भवती आर्धातु के विषय, आर्धातुक विषय। तो आर्धातुक विषय छंदसी विषय छंद विषय में, छंद विषय में अध के स्थान पर बहुल करके घसल आदेश होते हैं आर्धातुक विषय में। उदाहरण है घस्ताम नूनम सग्धिश्चमे ऐसे ही जो बहुल करके है तो जब घसली आदेश नहीं होता है तो आताम अद्यम मध्यत मेद उद्भृतम यह। तो घसली आदेश वाले में जो है घस्ताम नूनम और सग्धिश्चमे, घस्ताम नूनम यजुर्वेद का जो है 21वां अध्याय का 43वां मंत्र है। और सगभिष्टमे ये यजुर्वेद के 18वां अध्याय का 9वां मंत्र है। तो घस्ताम जो है अध धातु है और लुंग लकार है, तो लुंग संबंधी जो आर्धातुक विषय होने पर, लुंग परक जो आर्धातुक विषय हो, लुंग लुंग के संबंधी जो आर्धातुक हो, आर्धातुक विषय होने पर अद को घसुरी आदेश होता है बहुल करके। तो यहां पर जो है अद को घसली आदेश होगा, तो घसलरी अलुंग। फिर अब जो स्त्रीलुंगी स्त्रीलुंगी तो थ्ली आदेश हो गया, तो घसलरी थ्ली लुंग, घसलरी थ्ली लुंग। अनुबंध लोप करेंगे तो घस थ्ली लुंग है। अब इस थ्ली का जो है लुप्त हो गया है, आगे सूत्र आएगा निकाल लीजिए, ये 2480 नंबर सूत्र है, दूसरा अध्याय इसी में चतुर्थ पाद का 80 नंबर सूत्र है। मंत्रे घस वरण वृद हाद वृत क्री गमी जनि भ्योले, तो मंत्रे माने मंत्र विषय में, मंत्रे घस वर णस व्री दह क्री गमी जनी, ये जो धातु हैं इनसे परे उत्तर जो है ले लुक भवती, ले का अर्थ है यहाँ पर क्ली प्रत्यय, क्ली प्रत्यय यहाँ पर ण्यो क्षत्रिय आश्रित योनि लुग्नियो जो है सूत्र, उससे लुक की अनुवृत्ति आ रही है, तो इसलिए लुक हुआ। लुक प्रकरण जो 2458 है, अर्ण्य क्षत्रिय आश्रित तो यूनि लुगणियों हो, इसलिए लुक की अनुवृत्ति आ रही है इससे। तो इन इन धातु से परे, तो उसमें घस धातु है यहाँ पर, तो घस धातु से परे यहाँ पर ली का लुक हो गया, ले का लुक हो गया, तो घस और लुंग हुआ। अब इसके इसके पश्चात जो है घस और लुंग जो है, अब लुंग के स्थान पर ये घसताम द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन है, यहां पर तस हो गया, आत्मने पद है तो सॉरी तिप तस हो गया, तस घस्ताम यहाँ पर जो है तिप तस ले आइए, तस आ गया, आत्मने पद नहीं परस्मै पद ही हो गया, माने यहाँ पर तस आ गया। और तस्थस्थमिपाम ताम तम तामह, इससे जो है तस को जो है ताम आदेश हो गया, तस को ताम आदेश हो गया। हो गया घास ताम, ये बन गया। तो घास ताम मतलब हुआ कि उन दोनों ने भोजन किया, उन दोनों ने भोजन किया, ये लोगों का है। यहां पर अटका नहीं होगा, यहाँ पर वेद है जैसा है उसी को ध्यान में रखकर करेंगे, अटकागम होता है होना चाहिए, लुंग लंग छोटदाता से अटागम होना चाहिए। तो अष्टाध्याय में सूत्र है, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 75 नंबर सूत्र है, बहुलम छंदस्य मांग योगेपि। ये 6475 नंबर सूत्र है। ये बहुलम छंदसी अमांग योगेपि छंद विषय में बहुल करके, छंद विषय में बहुल करके, ऐसा बहुल करके छंद विषय में। आगे ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है लुंग लंग लिंग छोडुदात्त, तो लिंग लंग लिंग छोडुदात्त की अनुवृत्ति आ रही है। आठ की अनुवृत्ति, आठ अधिनम से आठ की अनुवृत्ति आ रही है, अंगस की अनुवृत्ति आ रही है, और मांग योगे न मांग योगे जो है उसे न मांग योगे, मांग योगे और न की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया, लुंग लंग रिंग छु परतः, लुंग लंग रिंग के परे रहते छंद विषय में मांग योगे पी, मांग योगे पी बहुलम अट आटौ भवतः और अमांग योगे पी न भवतः। माने अर्थ हो गया कि लुंग लंग लिंग के परे रहते छंद विषय में मांग के योग होने पर भी, माने मांग होगा तब भी, मांग माने मां जो है, मांग होगा तब भी और मांग नहीं होगा तब भी, मांग होगा तब भी बहुल करके अट और आट आगम होता है, और मांग नहीं होगा तब भी जो है बहुल करके अट और आगम नहीं होता, अर्थात बहुल करके तो हो भी जाएगा नहीं भी होगा। तो यहाँ पर जो है छंद विषय है, छंद विषय है, यहाँ पर अटागम नहीं किया बहुल करके है, तो इसलिए यहाँ पर जो है अटागम नहीं हुआ। तो घास्तम माने उन दोनों ने भोजन किया, ये बन गया। ऐसे सगधी है, अध धातु है, इससे स्त्रियां तीन से तीन प्रत्यय हो गया, भाव अर्थ में तीन प्रत्यय हुआ, तो अधिकतीन का अति हुआ। अब इसके पश्चात जो है तीन से पहले ही आप जो है तीन लाने से पहले ही यहाँ पर बहुलम छंदसी से पहले घसली आदेश कर दीजिए, बहुल करके आर्धातु विषय में घसली आदेश होता है। तो यहाँ पर घसली हो गया, घसली का घस हुआ, तीन हो गया, फिर श्याम तीन हो गया। अब घसी भसोर हलीचा, घस और भस धातु के जो उपधा है उसका लोप हो जाता है, घस और भस धातु के उपधा का लोप होता है। हल ये जो हलादि प्रत्यय है ये 6-4-1 सदमर सूत्र है, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 100 नंबर सूत्र है, घसी भसोर हलीचा। तो ये कहता है इसमें हली है ही और चौसे अच्छी की विनृति आ जाएगी। अति सुना तो भ्रवाम यूरी अंग बंगो, मैंने अच्छी की भी अनुवृत्ति आ जाएगी इसमें। तो हलादव प्रथमी सप्तम्यंतम विशेषतम तदावे संज्ञासन, हलादो अजादो हो जाएगा, कंगति की अनुवृत्ति आ रही है। तो हलादो अजादो जो कंगति प्रत्यय पड़ता है छंदसी विषय घसी भसी इत्येतयो उपधाया लोपो होती, इसके उपधा लोप होता है, उपधाया की विनृति आ रही है। तो ये छंद का विषय है ही, हलादि प्रत्यय यहाँ प्रकृतिन जो हलादि प्रत्यय है, हलादि प्रत्यय के प्रत्यय छंद विषय में जो है घस और भस के उपधा का लोप हो गया। घ घ माने घास का आधा घ घस धी ये, और इस स्थिति में झसस तथोर धो झस उत्तर तौर थ को ध हो जाता है धा धातु को छोड़ करके। तो यहां पर झस जो है तो उससे उत्तर तौर थ को ध हो गया, तो यहां पर त को ध हो गया, इसलिए धी हो गया घस धी। अब इस स्थिति में सकार को धकार करके झलो झली, झल से उत्तर सकार का लोप होता है, झल के पड़े रहते हैं, तो यहां पर सकार का लोप हो गया है तो घ धी हो गया। इस स्थिति में झलाम जस झसी पड़े रहते हैं, तो यहां पर घ को जो है ग हो गया है अन्य समस्या। और ग धी मैंने गी धी है और इस बार सुआ करके धी बन जाएगा। अब जो समान के साथ धी का समास है, समाना साचो चासो धी सैती सक धी, तो यहाँ पर पूर्वा पर प्रथम चरम समान मध्य मध्यम विरासत जो है यहाँ पर समान है, ये इसका समास हो गया है समाना चासो धी कर्मधारय तत्पुरुष हो गया। तो समान धी पूर्व सब लोग जाकर के समान धी हो जाएगा, माने समान सु धी सु इत्यादि करके जो है समास हो गया, फिर जो है सुपधातु करके समान धी और समानस्य छंदस्य मूर्ध प्रवृत्ति करकेशु, कि समान को छंद विषय में स हो जाता है, मूर्धन प्रवृत्ति इत्यादि को छोड़ करके वो पर में नहीं हो तो इत्यादि, तो अभी बस ये समान को स आदेश किया है छंद विषय में। देखना चाहें तो देख सकते हैं 6384 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय तीसरा पाद का 84 नंबर सूत्र है, यही है ना जी 84। हमारे में छ384 है ना, 684 है, हमारे में मिस प्रिंटिंग हो गया है, कोई बात नहीं। समान को ऊपर से सौ के साथ से सौ इत्यादि है, उसे सौ की मृत्यु आ रही है, समाहास 6384 यहाँ 83 है, समानस्य छंदसी अमूर्ध प्रवृत्ति उदर केशु, समानस्य जो है षष्ठी व्यक्ति है, छंदसी सप्तमी व्यक्ति है, और अमूर्ध प्रवृत्ति उदर केशु जो है सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है। तो यहाँ पर हो गया कि छंद विषय में वहां पर ऊपर से सह के मृत्यु आ रही है, संध्याम जो है सह के मृत्यु आ रही है, क्योंकि तो छंद विषय में समान को स्व आदेश होता है, मूर्धन प्रवृत्ति और उदर्क ये उत्तर पद में न हो तो, क्योंकि तो उत्तर पद अलग उत्तर पदे, तो उत्तर पदे में न हो तो यहाँ पर ये जो है समान को ये हो गया उत्तर पद में परे है, उत्तर पद में या तो यहाँ पर एक भी उत्तर पद में है, मूर्धन नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, उदर्क नहीं है, तो इसीलिए उससे भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर समान को स्वभाव हो गया है, स्वादेश हो गया और सग्धि फिर समान भोजन। ऐसे ही अग्धिश्च हो गया, घस्ताम हो गया, ऐसे ही आत्ताम जाएंगी। आठ आजादी नाम से आठ अध है, लुंग हुए चली है, तो आ अद चली को सिच हो गया, आ अद सिच तस, और चले सिच हो गया, और उसके बाद तो मैंने लुंग को तस हो गया, तस को तस तस ताम तम ताम से जो हो गया पाम ताम तम ताम से जो है यहाँ पर ताम हो गया है, ताम हो गया है। तो यहाँ पर आटागम अद अकर्षण आत हो गया, सिच हो गया, तस है, जो है आ अद सिद्ध का स है, तो झलो जली से सकार का लोप कर दीजिए, जल से उतर सकार का लोप होता है, झल के पड़े रहते, तो आत ताम हो गया। अद को तो कर देंगे, आद जो है खरीच, खर के पड़े थे, धातु के दकार को हो गया, तकार हो गया है, खरी पड़ता अभ्य चर आदेश होती, तो यहाँ पर झलों को चर हो गया हो गया, तो आत ताम आताम बन गया। आदेश नहीं हुआ, बहुल करके अब के साथ में घसली कहा है, तो यहां पर घसली आदेश नहीं हुआ है। ये इस चीज को समझना, घसली आदेश नहीं हुआ, और घसली आदेश होगा तो जैसे इसमें एक दो और उदाहरण दिया है, जैसे कि अश्वायेव तिष्ठते घासम अग्ने और न च भवति अष्टामहोदिव आदो हरि, तो यहाँ पर घास जो है घई जो है घई का जो है घास बन गया और घस आदेश होकर के, और फिर जो है जब नहीं हुआ है घास आदेश तो आद बन गया, आदो हरि इव तो आदर बन गया है। तो ये कह रहे हैं कि बहुल करके है तो एक बार होता है, तो यहाँ पर ये जो किया है प्रथमावृत्ति कार ने जो किया है कि घाय के ही लिए कहा है, मन घाय और अप के प्रत्यय, अप परे होगा तो प्रघस बनेगा, और जब घाय परे होगा तो घास और आदह बनेगा, जब बहुल करके होगा तो जब घसली आदेश नहीं हुआ तो आधा ये हो जाएगा, तो घास बन गया भोजन, घास घास संस्कृत शब्द है घास, घास माने भोजन, वो तो पशु का भोजन होता है ना घास। तो यहाँ पर केवल घई उप प्रश्नावृत्ति में जो उसी विषय घई अपी अर्धातु के परता परते तो पहले होगा ही नहीं, विषय होगा बहुलम अधा घसली आदेशो भवति, छंद विषय में घई और अप संबंधी आर्धातुक विषय होने पर या घई आर्धातुक विषय होने पर बहुल करके अध के स्थान पर घसली आदेश होता है, तो यहाँ पर इसमें ही हो पाएगा। और न च भवति में जैसे प्रादह दिया है, प्रादह दिया है, और अन्यत्रापि बहुल कर रहा था, अन्य स्थान पर भी है बहुल करके, अर्थात यहाँ पर घई और अप से भिन्न में भी हो जाएगा, घई और अप से भिन्न में भी हो गया, नेत्रापि बहुल ग्रहणात् तो घस्ताम नूनम, घस्ताम नूनम, तो यहाँ और अप नहीं परे है तब भी हो जाएगा, और सगधी समय भी ऐसी कहा, तो वो घई और अप की अनुवृत्ति लाकर भी वही कर रहे हैं, और मैंने जो अर्थ बताया कि घई और अपकी अनुमति नहीं लाएंगे तब भी वही होगा, तो बहुल करके है तो आप घई और अपकी अनुमति नहीं लाओ तब भी हो जाएगा, क्योंकि तो अन्य से भी हो जाता है, माने अन्य माने घस्ताम में, और देखा जाए तो घस्ताम जो है आपको, जो मैंने घस्ताम की जो सिद्धि किया है लुंग और चली, चली हुआ है, चली आर्धातुक है, हालांकि उसका फिर लोप हो जाता है, मंत्रे घास और रस जो है लोप हो जाता है, लोप हो गया तो घसल तो पहले आर्धातु का विषय हो ही गया, और यदि बोल देंगे लोप हो गया मंत्रे घास और से लुक हो गया है तो प्रत्यय लुक लोप इत्यादि हो ही जाएगा। घयपो नहीं भी करेंगे तभी भी ये होगा, और घयपो इन्होंने तो ध्यान रखिएगा। अब आगे है लिट्यन्यतरस्याम, लिटि तकारांत पुंलिंग लिप्सा सप्तमी से गोचने, अन्यतरस्याम जो है अव्ययपद है, विभक्ति प्रतिरूपक है, सप्तमी विभक्ति लगता है, अनुवृत्ति जो है अधः की आ रही है, घसल की आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया अधः स्थाने अन्यतरस्याम माने विकल्पेना घसल आदेश हो बहुत लिटि आर्धातु के विषय, लिट आर्धातु के विषय होने पर अध के स्थान में विकल्प से घसल आदेश संबंधी आर्धातु के विषय होने पर, उदाहरण के लिए है जघास जक्षतु जक्षु, विकल्प से कहा है तो एक बार जब नहीं होता है घसल आदेश तो आदह आदतु आदु, यह हुआ। तो देख लीजिए यहाँ पर घसली आदेश हो गया, जगह सा बना उसका अर्थ है उसने भोजन किया, जगह जक्षतु उन दोनों ने भोजन किया और जक्षु उन सब ने भोजन किया, तो जगह सा जो है अध धातु है, लिट लकार है, परोक्ष लिट, और लिट के स्थान पर तिप ले आइए, लिट के स्थान पर तिप ले आइए, और यहां पर घसलरी आदेश, यहां पर जो है घसलरी आदेश कर दीजिए, ये लिटस्त जो है लिट जो है आर्धातुक होता है, इसलिए आप आर्धातु विषय में लिटि आर्धातु के विषय तो यहाँ पर पहले ही घसलरी आदेश कर दीजिएगा, तो घसलरी और तिप है, फिर जो है इस स्थिति में परस्मी पदानाम नाला तु सुस्थल सरनल भवान से तिप के स्थान पर नल आदेश हो गया है, तो घसरी का अनुबंध हो गया, घस और नल हो गया है, अनुबंध लोप अ हुआ है, घस अ हो गया। अब लिटि धातु अनाभ्यास्य अनाभ्यस्य लिट के धातु, धातु के अनाभ्यास्य प्रथम एकाचर जाति से का द्विवचन होता है लिट के परे रहते, तो यहाँ पर जो है अनाभ्यास धातु के प्रथम एकाचर जाति द्वितीय एकाच को द्विवचन होता है, तो यहाँ पर घस भस कीजिए, घस घस घस घस अ पूर्वोभ्यास अलादि से सत घ घस अ घ घस अ, इस स्थिति में अ को मान करके घस की जो अंग संज्ञा है घ घस की, तो यहाँ पर जो है अत उद्धाय जो है अंग के उद्धाकार को वृद्धि हो जाता है, तो वृद्धि हो गई तो घास बन गया, तो घ घास अ, इस स्थिति में कुहोचू अभ्यास के कबर घकार को चबर्ग होता है, तो अभ्यास जो है पूर्वोभ्यास पूर्व की जो अभ्यास संज्ञा है तो घ जो है इसको चबर्ग हुआ, तो चबर्ग होकर के घ को झ बन गया, घ को घकार को जो है घकार को जो है चबर घोना था छ छ ज झ य, छ हो गया है स्थानांतरतम से, क्योंकि यहाँ घ है चतुर्थ माने चौथा वर्ण है, चौथा वर्ण होने से यहाँ पर उसके सर पर चौथा ही वर्ण होगा, तो घ हो, को झ हो जाएगा, और अभ्यास से चर्चा अभ्यास में झलो तो जस और चर होता है, तो यहाँ पर ज हो गया, ज घस अ, ये स्थिति हुई। तो यहाँ पर जकार हो गया है, तो ज घस अ और वृद्धि हो गई है उपधा को, तो है तो ज घास अ है, तो जघास अ जघास ये बन गया। तो लिट्र धातु विषय में इस सूत्र से धातु के संबंध घसल आदेश हुआ है, बस ये इसका ये हुआ। अब जघास ऐसे ही जक्षतु जक्षु हु, वो तो द्विवचन में हो जाएगा। अतुष नल जैसे है तो तस के स्थान पर अतुष हो गया है, और जो तो पूर्वत ज हो ही गया, घस है और अतुष है, इसमें वृद्धि होगी नहीं, इसमें वृद्धि होगी नहीं, तो क्या हो गया, ज घस अतुष, ज घस अतुष, और घकार उत्तरवर्ती जो अकार है गम हन जन खन घसाम लोपक नंगी, इसके उपधा के आकार को जो है लोप हो जाता है, ये जो है अपित है ना जी, सार्वधात कम अपित, वो जो है लिट के परे रहते भी जो है, जो क्या सूत्र है जो अपित मन कितवत करता है ना जी, उसको अतुष को जो है यहाँ पर कितवत कर देगा, असयोगा लिपकित, असयोगान धातु से परे अपित लिप कितवत होता है, ये असयोगान धातु से परे अपित लिप कितवत होता है, तो यहाँ पर घकार उत्तरवर्ती जो अकार है उसको कितवत करके उसका फिर लोप कर दिया, तो लोप किए तो हुआ ज घ अदा घ स अतुष है, अब उसके पश्चात जो है घ को जो है क्योंकि तो खर झलों को खर के प्रति झलों को चर होता है ना जी, तो वहां पर झलों को फराम जो है मैंने यहाँ पर ज घस अतुष और घ के अ का लोप हो गया है, तो ज घ स है अतुष है, इस स्थिति में जो है क्योंकि तो झलाम जस झसी, झलों को जस होता है झस के परे रहते, झलों को जस होता है झलाम जस झस के परे रहते, तो झस झलाम जस झसी, उसमें झसी जब गड़ा दस है आगे है सा, तो नहीं झलाम जस झसी नहीं होगा, खरीचा खर के परे तो झलों को जस और चर होता है, चर चर हो गया चट तो क का, तो यह क हो गया है, घ को क्या हो गया क हो गया है, और फिर स को जो है स आदेश और प्रत्यय हो, आदेश और प्रत्यय का जो सकार है, तो ये आदेश का सकार है, घस आदेश हुआ तो उसको मूर्धन्य हो गया है, तो जक्षतुस विसर्ग होकर जक्षतु ऐसा बन गया, जक्षु ऐसे ही बन जाएगा उस करके, इसमें कुछ नहीं है विशेष। अब आगे है आद, अद धातु है, लिट है, तिप हो गया, नल हो गया, द्विवचन हो गया, लिट धातु से जो है तो अद अद अ हो गया है, फिर अ तो वैसे वृद्धि कर दीजिए तो, और पूर्व भैंस लादी से करके अ आद अ हो गया है, अकर्ष इंद्र का आद बन गया। तो जिस पक्ष में घसली आदेश नहीं हुआ उस पक्ष में आदा बना है, ऐसे आदा आद तो आदू बन जाएगा, तो कोई विशेष नहीं है। आगे है वेयो वही ही, वे यहाँ कारांत पुलिंग वे शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, वही ही वही कारांत पुलिंग वही शब्द प्रथम एक वचन है। आर धातु के कर्मृति आ रही है, लिटि लिट्य नेत्र कर्मृति आ रही है, अर्थ हो गया कि कल्पेन वही आदेशो भवती लिटि अर्धातु के विषय, लिटि अर्धातु लिट अर्धातु के विषय में वे के स्थान में विकल्प से वही आदेश होता है। तो उदाहरण है उवाय उयतुः उयुः उवतुः उवुः वबौ वबतु बबुह। तो उवाय की सिद्धि पहले करते हैं, वे तंतु संतान है, वे धातु है, वे कारण मतलब वे हो गया, लिट है, वे लिट है, और एको जो है यहाँ पर आ हो गया है, एको जो एकाचोपदेश में जाता था ना जी, वो उसमें जो है एको आ हो जाता है, जो छठा अध्याय का सूत्र है, ये है सूत्र एकाचोपदेश में जाता था, ऐसे ही है ना जी, सूत्र क्या है जी, आदेश उपदेश स्थिति ये है, आत्म प्रकरण है, गलत में बोल दिया, आदेश उपदेश स्थिति एच को आकार हो जाता है उपदेश अवस्था में, शित परे न हो तो शित भिन्न, उपदेश अवस्था में एजंत धातु को आकार आदेश होता है, इस संजक सकारादि प्रत्यय परे न हो तो यहाँ पर आदेश उपदेश स्थिति ये में कहना जा रहा था, एक कहा गया आदेश उपदेश स्थिति, इससे यहाँ पर जो है आ हो गया है, तो वा टिप, अब यहां पर वा टिप जो है वे वही वे के स्थान में वही आदेश हो जाता है, वे के स्थान में वही आदेश हो जाता है, तो ये आर्धातु विषय में है तो वही उपदेश अवस्था में वे को वही हो गया उपदेश अवस्था में ही करता है, और वही करके उपदेश अवस्था में ही करता है, तो वे को वही हो गया, माने वे को वाह हो गया, सॉरी वे को वाह हो गया है, अब वाह को वे वही से जो है यहाँ पर वे को वही आदेश होता है, वे को वही आदेश होता है, अनुबंध लोप होकर के वही हो गया, अब वही होकर के फिर टिप आया, टिप के सर पर नल आ गया, वही अ हो गया, और फिर जो है वही अ आकर हो करके अब यहीं पर जो है वृद्धि कर दीजिए तो y हो जाएगा, फिर जो है द्विवचन करेंगे द्वितीय धातु रन अभ्यास्य सन अभ्यास धातु के प्रथम अवकाश को द्विवचन होता है, तो यहाँ पर वाई वाई अपूर्व अभ्यास हलादि से ह्रस्व ऐसा भी कर सकते हैं, या पहले जो है वही वही कर दीजिए वही वही अ या वाई वाई अ, जो वाई वाई करेंगे तो पूर्व अभ्यास हलादि से ह्रस्व करके फिर व वाई अ होगा, नहीं तो जो है व पहले जो है बिना वृद्धि किए ही वही वही कर दीजिए और फिर पूर्व अभ्यास हलादि से व वही अ और फिर जो है उपजा को जो वृद्धि हो गया है तो व वाई अ इसी में लित्य अभ्यास शुभेशम लित के प्रति अभ्यास को संप्रसारण होता है। 6.1.17 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, छठा अध्याय पहला पाद का जो है 17 नंबर सूत्र है, लित्य अभ्यास शुभेशम तो उभयेशम वैसा मने ग्रहिज्या वही व्यधि और वची स्वपी दोनों का, वची स्वपी जादी नाम और ग्रहिज्या वही व्यधि वस्ती बिजती पृछति पृछति भिज्यति नाम, ये दोनों का लेना है। तो वच्यादि नाम ग्रहादि नाम च लिटि प्रत्यय परतः अभ्यास संप्रसारणम भवति, ये कहा। तो यहाँ पर जो है ग्रहिज्या वही व्यधि वस्ती तो वही है ना, वही कहा, तो इसीलिए यहाँ पर अभ्यास को जो है संप्रसारण हो गया, ज्ञान संप्रसारण में सामने एक होता है तो व को उ हो गया है, व को उ हो गया तो उ वाई अ माने व को उ हो गया अ है तो संप्रसारण च से जो है पूर्व कर देंगे फिर तो व माने उ वाई अ उवाय ये बन गया, समझ में आया जी सीधी। हाँ आप ये कह सकते हैं कि भाई जो है व का आपने संप्रसारण किया और य को के नहीं संप्रसारण, यन के सामने एक होता है तो यन के सामने एक होता है तो यन जैसे व है वैसे तो य भी है तो वही में व को आपने संप्रसारण कर दिया और य को क्यों नहीं संप्रसारण किया, ऐसा प्रश्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते है? तो इसका उत्तर यह है कि लिटि वयो यह लिट के पड़ते वही के यकार का लोप नहीं होता, सॉरी वही के यकार का संप्रसारण नहीं होता इसलिए नहीं हुआ, समझ गए। उवाय उवतुहु वे लिट है तस को अतुस हुआ वही इत्यादि पूर्वती कर दीजिए। हाँ तो फिर जो दुर्वचन करके जो है तो दुर्वचन करके वही वही अतुस हो जाएगा ना, और पूर्व अभ्यास हलादि से सा और फिर जाएगा व व वै अतुस वह बहने पले ही कर दीजिए। यहाँ पर जो है क्या है वही अतुस जो है वही जो वार अतुस जो आया तो वही अतुस जो है नल अतुस है ना, यहाँ पर अतुस हो गया है तो इसको ऐसा करेंगे वे अतुस जो हुआ और आधे चौदह से वाह कर दिए तो वातस हो गया है और उन्होंने वातस हुआ इसी में वा को वे वही से जो यहाँ पर वही आदेश हो गया तो वही तस हो गया है और फिर इसको जो है तस मैंने तस को जो है अतुस हो गया, वही अतुस हो गया, इतना हो गया वही अतुस। स्थिति में वश्चान्य तरस्याम किति, वश्चान्य तरस्याम किति, ये 6139 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 6139 नंबर सूत्र है, 6139 ये कहता है वस्तास्यान्यतरस्याम, तो वह जो है तो वह आदेश भवति, वह प्रथम व्यक्ति है, अस्य मन इस वई के यकार जो है, इस वई के यकार को वकार आदेश होता है, और ये विकल्प के विकल्प होता है कित के प्रगति, तो असयोगा लेट किस अजंगा धातु प्रगति लेट कितबत होता है, तो कितबत कर दिया, और कितबत होने से कित परे मिल गया, तो वही के जो अकार है अस्य वय लिति वयो यह से वय लिति वयो हकी अनुमृति आ रही है, तो अस्य वयो यकार से किति परतः किति लिति परतः विकल्पेन वकार आदेश भवति, विकल्प से वकार आदेश होता है। तो विकल्प से वकार आदेश होता है कित के परे, तो अतुस कित परे है, तो य को विकल्प से क्या हुआ, वह हुआ है, अच्छा वो तो उबू के लिए है, उबू के लिए हो जाएगा, यहाँ पर उबतुहु तो वही अतुस है, तो या को यदि यहाँ पर उबतुहु में वस्ता सनित्रस्याम से वही धातु के यकार को लिट कित के परिर के विषय में जो है विकल्प से वह आदेश होता है, तो वह आदेश हुआ तो क्या हो गया, हो गया व उ मैंने व व ऐसा है ना, वब आदेश हो गया, वब अतुस, और यहां पर जो है ये द्विर्वचनादि करते हैं, तो वब वब अतुस पूर्वभ्यास आदि से सब व व व वब अतुस व वब अतुस, फिर जो है लिट के अभ्यासस्य उभयेषां, लिट के परते अभ्यास को जो संप्रसारण होता है, फिर संप्रसारणाच्च, तो उ वब अतुस, उ वब अतुस, यहाँ पर ओ, ओ, ओ, ओ, तो ऐसा कर सकते हैं आप, जैसे उब हुआ है, उब है और अतुस है, मैंने वही है और अतुस है, इस स्थिति में वो जो है क्योंकि तो संप्रसारण तो तभी होगा जबकि अभ्यास को कर रहा है, तो इसलिए आप यदि ये कर देते हैं तो वही वही अतुस पूर्व अभ्यास, फिर संप्रसारण मैंने संप्रसारण कर दिया, नित्य अभ्यास से उभय शाम से संप्रसारण हो गया और संप्रसारण होने से संप्रसारण से फिर उ वै अतुस सही बार य को जो है वह हो गया वस्ता शनि त्रस्याम से वही हो गया उ वव अतुस फिर व को उ किससे होगा व को अतुस किससे होगा व को जो अतुस होगा अच्छा जी इसको इस रूप में कीजिए देखिए वही हो गया वही अतुस है यहां तक तो हो ही गया वही अतुस इस स्थिति में जो है वस्ता संयंत्र श्याम से जो है य को क्या कर दीजिए विकल्प से कहा है तो वह कर दीजिए और साथ साथ जो है कि ग्रहीज्या वही वैदि बस्ती बीजती पृछती पृछती ब्रजत नाम गीति जो है य को जो है संप्रसारण प्राप्त हुआ पर इसका अपवाद जो लिटो वयो यह ने कहा कि लित के परते वई के यकार को संप्रसारण न हो। अच्छा जी तो संप्रसारण नहीं हुआ तो यकार को संप्रसारण नहीं हुआ परंतु वस्ता संयंत्र श्याम से यकार को वकार हो गया है और यकार को वकार हुआ और व एवं पूर्व जो वकार है उसको जो है लिटि धातु अनाभ्यास्य अनाभ्यास धातु ठीक है यहाँ पर लिटि धातु अनाभ्यास से कर दीजिए लिटि धातु अनाभ्यास्य वो अभ्यास को कह रहा है ये लिटि धातु अनाभ्यास्य जो है अनाभ्यास धातु के लिटि धातु अनाभ्यास से जो है द्विर्वचन हुआ है पूर्व व को जो संप्रसारण हुआ है यहाँ पर भी दो है रुक जाइए वस्ता संत्र स्वयं कहता है कि अस्य के वही आकार को किस प्रकार से विकल्प से अकार आदेश होता है और छह एक जो 17 नंबर सूत्र है ये क्या कह रहा है कि लिट के परे रहते वची स्वपी या ग्रह इत्यादि को जो अभ्यास को संप्रसारण होता है नहीं इस पर जो हम कल इस पर विचार करके बताएंगे जी इतना ही ध्यान देते हैं इस पर कल विचार करके बताएंगे क्योंकि ये वही तो वेयो वैसी से वही आदेश हो गया है वही अतुस है फिर असमित से जो किस्पत होता है किस्पत होने से जो ग्रही से जो है यहाँ पर संप्रसारण प्राप्त हुआ य को ग्रहिज्या वही वैधि बस्ती से संप्रसारण प्राप्त हुआ परंतु उसका वास्तु लिटि वयो यह जो है यहाँ पर य वय के यकार को जो है लिट के पद वय के यकार को संप्रसारण नहीं हुआ है नहीं हुआ परंतु वस्ता संयंत्र श्याम से यकार को वकार हो गया विकल्प से तो यकार को वकार हो गया एवं पूर्व जो वकार है यकार को वकार हो गया अब पूर्व जो वकार है उसको संप्रसारण होगा। हाँ बोलिए क्या नहीं तो वकार का संप्रसारण किससे किया है यहाँ पर तो यह है ना कि वकार का संप्रसारण किससे किया है? नहीं, अभ्यास के वकार का यदि उस तरीके से यदि करेंगे, अभ्यास के वकार का कर पहले अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा वव वव, हो गया ना जी, वव वव अतुस हो गया। अब पूर्व अभ्यास हलादी से फिर अभ्यास के वकार का तो जो है लिट अभ्यास उभय शाम से इससे हो जाएगा, तो उ फिर उ वव अतुस हो गया ना, उ वव अतुस हुआ है, जबकि उ उव अतुस होना चाहिए ना। ये तो इसीलिए जो है इसमें कल इस पर विचार करके मैं बताऊंगा फिर। हाँ, माने यहाँ पर यह है कि व को संप्रसारण किसे हुआ है पहले, क्योंकि पहले संप्रसारण होगा फिर जो है उसको फिर द्विवचन करेंगे तो उ माने उब उब हो जाएगा, पूर्व अभ्यास आदि से हो जाएगा, फिर उ उब अतु से हो जाएगा और फिर उबतु बन जाएगा, कषम दीर्घ से उबतु बन जाएगा। यहाँ पर तो प्रश्न ये है कि वय अतुष में य को तो निषेध हो गया है, निषेध हो गया तो मैंने लिपि से निषेध हो गया, ग्रहिज्या विधि से जो है वही विधि से संप्रसारण प्राप्त था तो उसका निषेध कर दिया जाकार का, तब जो है यहाँ पर वस्त्रश्याम से यकार को वकार हो गया है और यकार का वकार होकर के बन गया वब, बन गया वब अतुष बन गया, वब अतुष बन करके अब यहाँ पर वब अतुष में यदि इसको यदि द्विर्वचन करते हैं तो वब वब हो जाएगा, पूर्व अभ्यास हलादि से था और फिर जो है लिट्य अभ्यास जो भय शाम से जो वो तो ऊ हो गया, परंतु इधर में वब है तो व को भी तो ऊ होना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ तो हाँ तो वो देख लीजिए, नहीं तो हम कल इस पर तो बता ही देंगे, हम भी सिद्धांत को हम भी देख लेंगे। चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते जी।